زمانے کا تھا غم وابارش نور ہوتی تھی پیہم نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا وہاں جھومتی تھی خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی مسلط میرے چار طرف مزے لے رہا تھا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا سرور رہا کبھی روبرو ساز گنبد کا منظر کبھی تکتے ہم ان کے دیوار اور در کبھی روبرو ساز گنبد منظر کبھی تکتے ہم کے دیوار اور در کبھی سامنے ہو تے محراب و منبر مدینے میں کیسا رہا تھا کبھی سامنے ہو تے محراب و منبر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا رہا تھا وہاں راہ چلتے تھے ہم دس بسا درود پہ پڑھتے کبھی سارا رسبا سا درود میں پڑھتے کبھی سارا راستہ کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر مدینے میں کیسا سرورا رہا تھا کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے مدینے میں کیسا سرورا رہا تھا کبھی بیٹھتے کہ مسجد میں جا کر کبھی دور سے تک کہ محراب کبھی دور سے تک کہ محراب ممبر نمازوں کا بھی لطف تھا کیا وہاں پر مدینے میں کیسا رہا تھا فضائیں منور ہوائیں معطر سما تھا وہاں کی اس قدر کیف آمر جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر مدینے نے کیسا سرورا رہا تھا یقیناً مدینہ ہے صدرش کے جنت آقا کی تربت کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے وہ در کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے وہ در مدینے میں کیسا رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرورا رہا تھا اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ رسول اللہ قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہر دل میں تیرا کاشانہ ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہر دل میں تیرا کاشانہ ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہر دل میں تیرا کاشانہ ہر شمع تیری پروانہ اے شمع ہدایت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی قربان رہے آقا پہ سبھی قربان رہے آقا پہ سبھی خوب ان کی رفاقت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قرآن کلام باری ہے اور تیری زباں سے جاری ہے قرآن کلام باری ہے اور تیری زباں سے جاری ہے کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول

فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا رب یا خدا میری مغفرت فرما بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا خدا میں مغفرت فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما یا اللہ یا رحمان یا نانو یا منانو یا صدقہ یا میری جھولی بھر دے یا خدا میری مغفرت فرما مولا یا خدا میری مغفرت فرما دین اسلام اسلام پر مجھے اب دین اسلام مجھے دین اسلام مجھے استقامت فرما یا رب استقامت تم رحمت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا رب یا خدا تو گناہ کو کر معاف اللہ تو گناہ کو کر معاف تو گناہ کو کر معاف میری مقبول فرما یا رب میری مقبول معذرت فرما مولا میری مقبول معذرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما اللہ یا خدا میری مغفرت فرما ایمان پہ دے مدینے موت ایمان پہ دے مدینے میں یا رب، موت ایمان پہ دے مدینے میں، موت ایمان مولا، موت ایمان پہ دے مدینے میں، قبر میری بنے مدینے میں، تجھ سے ہے میری یہ دعا یا رب، دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت، دے دے کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب، موت ایمان پہ دے مدینے میں، اور محمود عاقبت فرما یا خدا، میری مغفرت فرما مولا یا خدا، میری مغفرت فرما یا رب یا خدا، میری مغفرت فرما، مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میری، مشکلوں میرے خدا میری، ہر قدم پر دعا فرما یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل مشکل کشا ساتھ ہو، مشکلوں میں میرے میرے مشکلوں میرے خدا، ہر قدم پر مدینہ پر یا رب، مجھ کو کفر لے مدینہ پر یا رب، تو عنایت مداومت فرما یا خدا، مدنی قافلوں پر ہی یا رب یا خدا، مدنی قافلوں پر ہی تو عنایت مداومت فرما، کاش چھوڑو نہ مدینے، حشر میں رسوا ہونا تا حشر میں رسوا ہونا تا حشر میں رسوا بے حساب سے خدا میری مغفرت فرما. وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا, ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. خاکی تو طلب میں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا, اور ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے, ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے. معمور اسی خاک, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مہوا ہے ہمارا، اور اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پائی، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پائی، جو ہے در کرار، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، اور اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم اس خاک میں مدفون شہِ بدحا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہِ بدحا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، اور خم ہو گئی پشتِ فلک اس تانِ زمین سے، خم ہو گئی پشتِ فلک اس تانِ زمین سے، کہ سن ہم پہ مدینہ، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان،